Og nå vil Sverigfinn Svulst lese 430. utdrag fra første kapittel av Johan Borgens bok Min arm, min tarm. Digre pyramider. Digre pyramider av grammatikalske uhyrer stormer lydløst mot ham. Og i morgen til samme tid vil Sverigfinn Svulst lese en ny setning fra denne boken. Og dermed står det bare igjen å si takk for denne gang og minne om at det bedre sent enn alvor, ikke minst om 14 dager til samme tid.